program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 29 października, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Silny wiatr na razie nie odpuszcza, wyrządził sporo strat. W tym serwisie o sytuacji na Śląsku. Szef MON-u na uroczystej przysiędze żołnierzy Lubelskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej i manifestacja w Barcelonie, która ma łączyć Hiszpanów. Dwie osoby nie żyją, to kierowcy z Opolszczyzny i Zachodniego Pomorza. Prawie 300 tysięcy budynków bez prądu, utrudnienia na kolei. Przez Polskę przetacza się silny wiatr. Strażacy wyjeżdżali blisko 1,5 tysiąca razy. Ponad 400 interwencji na Górnym Śląsku. Wiatr pustoszy szczególnie południe województwa. Mówi o tym rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej Aneta Gołębiowska. Najpoważniejsza sytuacja jest w południowych powiatach, czyli Cieszyński, Żywiecki i Bielski. Mamy w tej chwili jeden zerwany dach na budynku jednorodzinnym w powiecie kłobuckim. Z powodu silnych podmuchów wiatru pociągi na Śląsku kursują wolniej. Ponadto na trasach Węgierska Górka Żywiec oraz Ustroń Goleszów jeździ zastępcza komunikacja autobusowa. Wiatr silniej powieje do końca dnia. Ulewny deszcz i właśnie silny wiatr powodują pustki na starych Powązkach w Warszawie. Kwestujący na odnowę zabytkowego cmentarza w tym roku głównie na renowację Alei Katakumbowej. Mają nadzieję, że pogoda poprawi się w środę. Jak widać, skarbonka pusta. Brak ludzi, brak pieniędzy. Zresztą po raz pierwszy dojechaliśmy nie używając żadnej przepustki. Policja nie zamknęła w ogóle wjazdu powązkowską. No bo nie było po co zamykać. Tak. O, widzę dwie osoby. To chyba akurat policja, która tu się kręci. Mówił Aldonie Kołodziejskiej kwestujący od kilkudziesięciu lat Wojciech Karłowicz. Stare Powązki w Warszawie to jedna z najważniejszych nekropolii w Polsce. Cmentarz założono w końcu XVIII wieku. Spoczęli tu później m.in. Władysław Reymont, Leopold Staw, Stanisław Moniuszko, Jan Kiepura, Henryk Wieniawski czy Krzysztof Kieślowski. Szef MON-u na uroczystej przysiędze żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Zamościu. Armia Polska poprzez was wraca dzisiaj do narodu. Po to właśnie jesteście. Strategiczny przegląd obronny, który właśnie zakończyliśmy i który jest podstawą do nowego ukształtowania Armii Polskiej, zarówno w sensie organizacyjnym, personalnym, jak i jeżeli chodzi o modernizację, wyznaczył nam jeden cel. Tym celem jest stworzenie takiej armii, która sama będzie zdolna obronić się przed każdym wrogiem. Na w ten weekend przysięgę składa ponad 800 żołnierzy nowej formacji w 6 miastach. Przysięgi wojskowe kończą cykl szkoleń podstawowych zaplanowanych na ten rok w Wojskach Obrony Terytorialnej. W Barcelonie manifestacja na rzecz jedności Hiszpanii. Hasłem przemarszu jest: wszyscy jesteśmy Katalonią, o rozsądek i zgodne współżycie. Obserwuje ją nasza wysłanniczka. Oficjalne poparcie maszerującym zadeklarowały rządząca Hiszpanią Partia Ludowa, prawicowi Ciudadanos i katalońscy socjaliści. Ugrupowania te na znak protestu nie wzięły udziału w piątkowym głosowaniu niepodległości Katalonii. Uczestnicy marszu przyjechali z odległych miast. Katalonia jest Hiszpanią. Przyjechałam tutaj, żeby to głośno wyrazić, powiedziała polskiemu radiu Marisol, mieszkanka Saragossy. W grudniowych wyborach autonomicznych zwolennicy niepodległości stracą większość parlamentarną, wynika z sondażu opublikowanego przez dziennik El Mundo. Poparcie zyskać mają partie przeciwne secesji. W regionie została zawieszona autonomia. Hiszpański gabinet rozwiązał kataloński parlament, odwołał tamtejszy rząd i przejął kontrolę nad policją i administracją. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Organizatorem demonstracji jest przeciwne secesji katalońskie Stowarzyszenie Cywilne, ta sama organizacja, która w połowie października zgromadziła w stolicy regionu ponad 1 000 000 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pochmurno, opady deszczu głównie w centrum i na wschodzie. Temperatura od 4 stopni na południu do 9 na północy. Po południu możliwe burze i deszcz ze śniegiem, szczególnie na Podhalu. Wiatr może w porywach na zachodzie i na południu osiągać prędkość do 110 km na godzinę. W górach do 140. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Odkąd założył swój pierwszy zespół, a było to, tak, tak, 58 lat temu, mierzył się z muzyką klasyczną, popem, rockiem, ale przede wszystkim z jazzem. Ostatnio wrócił do formuły tria i w takim wydaniu posłuchamy go w Trójce. Retransmisja koncertu Włodzimierza Nachornego, podczas którego zaprezentował również swoje najnowsze kompozycje. Dziś, tuż po godzinie 19:00. Serdecznie polecam. Mariusz Owczarek. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, pilny komunikat. Toyota obniżyła koszt leasingu 3-letniego ze 108 do 103%. Oznacza to ogromne korzyści dla firm i przedsiębiorców. Na przykład zakup modelu RAV4 w leasingu 103% oraz w dodatkowej promocji dla biznesu oznacza oszczędność nawet do 8800 zł netto w ciągu 3 lat. Tak atrakcyjne oferty zawsze budzą ogromne zainteresowanie, zwłaszcza, że to już ostatnie dni promocji. Dlatego należy się spieszyć. Szczegóły u dealerów Toyoty. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert do nowoczesnych laptopów z procesorami Intel Core dodajemy tablet za złotówkę. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słownik muzyczny. W audycji Słownik Muzyczny witamy Państwa niezwykle serdecznie przy konsolecie mikserskiej pani Ewa Redel, za mikrofonem Wojtek Olszak. Dzień dobry. Dzień dobry, Hirek Wrona. Dziś będzie przepytany Wojtek Olszak na okoliczność najważniejszych płyt w jego życiu. Bo w swoim życiu podzieliłem płyty na takie, których używam do pracy, takie, które lubię i takie, które są ważne z punktu widzenia historycznego, czyli wywarły wpływ na innych wykonawców, stworzyły coś nowego, oryginalnego i są jeszcze płyty, które są bardzo popularne. Przykładem jest album Ciemna strona Księżyca albo Thriller Michaela Jacksona. Przy czym wszystkie te płyty może są mniej lub bardziej wybitne. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o najważniejszych płytach w życiu Wojtka, dlatego że dziennikarze patrzą na świat zupełnie inaczej. DJ-e radiowi mają swoją specyfikę. DJ-e, którzy miksują w klubach muzykę, również odkrywają zupełnie nieznane brzmienia, sami je kreują. A tak w ogóle to od lat chyba 90. Nic ważnego nie wydarzyło się w świecie muzycznym, albo inaczej, wydarzyło się wiele ważnych rzeczy, ale tam miała miejsce pod koniec lat 80. ostatnia wielka rewolucja, czyli grunge. A później muzyka została ta popularna, została zdominowana przez DJ-ów i przez producentów. Oczywiście były nawroty do brzmień indie-rockowych, do różnych brzmień alternatywnych, ale przede wszystkim producenci i DJ-e zdominowali świat muzyczny. Zgadzasz się z tą teorią? Tak, oczywiście. No, też uważam, że ostatnia rewolucja to grunge, czyli pewnie początek lat 90., a później ja bym to jeszcze rozwinął w takim kierunku, że to, co się dalej wydarzyło w muzyce, to też wiele ciekawych, nowych rzeczy, ale generalnie albo właśnie, tak jak mówisz, moda retro, czyli powroty, nie wiem, do stylistyki jakiejś specyficznej, lat 60., 70. i tak dalej, albo łączenie gatunków, czego wcześniej nie robili artyści, nie wiem, muzyki metalowej na przykład z muzyką elektroniczną, albo czegoś, nie wiem, jazzu tam z hip-hopem i tak dalej, chociaż były też wcześniejsze takie rzeczy, ale ewidentnie od lat 90. takie coś miało miejsce. Dzisiaj bohaterami będą artyści, którzy już nas opuścili. Jak często powtarzam, przepłynęli na drugi brzeg Styksu. Wojtek, pierwsza płyta, którą wybrałeś, jest jednym z klasyków Kind of Blue Milesa Davisa. Tak. ten wybór jest dzisiaj też trochę ograniczony właśnie przez to, że się skupiamy na artystach, którzy od nas odeszli, bo i w ogóle trudny to jest wybór, bo tych płyt, które są dla mnie ważne albo które według mnie spowodowały jakiś rozwój muzyczny, to ich jest mnóstwo i prawdopodobnie byśmy mogli z 10 takich audycji zrobić, jakby wszystkie te, które chociażby na mnie wywarły wpływ albo jakoś mnie tam dotknęły osobiście, jakbym miał je przynieść. Kind of Blue, no arcydzieło, jeśli chodzi o muzykę jazzową, jeden z najważniejszych chyba krążków w ogóle i Milesa i całego jazzu. Przede wszystkim pojawiają się tam po raz chyba pierwszy w jazzie skale modalne, czyli taki specyficzny rodzaj harmonii, który wcześniej nie był używany. Co to znaczy? To jest specyficzny rodzaj harmonii, czyli ona już nie jest oparta na systemie dur-mol, czyli wesoły i smutny, tylko na poszczególnych dźwiękach z różnych gam, jakby, tak najprościej tłumacząc. Czyli... Ale do tego potrzebni byli Milesowi wybitni muzycy. Tak, oczywiście. No, to oni byli odkrywcami w ogóle tych skal modalnych. To przyniosłem dziś do studia wyjątkowe wydanie albumu Kind of Blue, bo na złotym kompakcie. Czy to prawda, że złote kompakty lepiej brzmią? Trudno mi powiedzieć. To... Marketing, dobrze. Myślę, że trochę marketing, ale też jest tak, że ta powłoka na płycie kompaktowej, ona różnie odbija to światło laserowe, więc być może na przykład, nie wiem, jest mniej błędów, bo zawsze kiedy to światło trafia z powrotem do soczewki i odtwarzacza, no to tam nie wszystkie dane się sczytują. Czasami odtwarzacz potrafi coś, mieć jakiś system redukcji błędów i dopisać sobie zera i jedynki. Przyniosłem również płytę Milesa Round About Midnight, Milestones i jeszcze jeden epokowy album, czyli Beaches Brew. To obojętnie. Wszystkie uwielbiam. Ale zagramy z Kind of Blue, tak? Bardzo proszę. Bardzo. Kolejna płyta, którą wybrałeś, to Thriller Michaela Jacksona. No przede wszystkim podejście do samego nagrywania. Precyzja, taka pieczołowite nagrywanie, żmudne, bardzo precyzyjne, dbanie o każdy szczegół na płycie, od aranżacji począwszy w ogóle od kompozycji, przez aranżację, przez rejestrację dźwięku. No w zasadzie to jest arcydzieło też realizacyjne, jeśli chodzi o samo brzmienie. To w zasadzie poza może kilkoma jakimiś automatami perkusyjnymi, które może dzisiaj już brzmią lekko archaicznie, ta płyta nadal świetnie brzmi. To jest też zasługa realizatora, czyli pana Bruce'a Swidena, który realizował ten album, nadwornego realizatora Quincy Jonesa. To też zasługa Quincy Jonesa i oczywiście też muzyków, którzy wzięli udział przy nagrywaniu tej płyty, bo to czołówka, no topowi muzycy sesyjni w tamtych czasach. I też różnych technik studyjnych, które właśnie Bruce Swidden nawet nie opatentował, tylko sam wpadł na nie, bo to nie są jakieś tam rzeczy, które są prawnie chronione. Na przykład wpadł na taki genialny pomysł, że każdy z instrumentów rejestrował w stereo, czyli na dwa mikrofony. Jeśli załóżmy, to tak mówię tu w dużym uproszczeniu, jeśli było założenie, że gitara ma grać w lewym kanale, to tak stawiał mikrofony, żeby one już od razu, żeby ta gitara była bardziej bliżej lewego mikrofonu niż prawego. Nie, że na jeden mikrofon i później sobie balansem czy panoramą ustawiał miejsce tego instrumentu, tylko już dwoma mikrofonami sterował. W związku z tym taka cała technika, którą wtedy wytworzył, multitrackowania, czyli każdy na wiele taśm, wiadomo, że nagrywali na magnetofony 24-śladowe, więc jak chcieli mieć kilka takich magnetofonów, to ciężko je było synchronizować. Musieli coś między zgrania robić, czyli zrzucać z kilku śladów na jeden. Długa historia, to jest bardzo specyficzny rodzaj nagrywania, przez co ten album brzmi bardzo i dynamicznie, i tak przestrzennie. To jest najważniejsze. Wojtku, użyłeś znowuż wielu trudnych słów, które musimy wyjaśnić. Bardzo proszę. Sam wpadłeś we własne sidła. Multitrackowanie. Tak. Chodziło o to, że magnetofon wielośladowy, który wtedy był dostępny, czyli to były magnetofony albo 16-śladowe, pozwalające na nagranie 16 ścieżek, czyli 16 jakby instrumentów, to tak najprościej mówiąc, albo magnetofony 24-śladowe. I teraz, jeśli on rejestrował każdy instrument na dwa mikrofony, czyli już używał dwóch śladów, czyli już z takiego magnetofonu, na którym mógł nagrać 24 jakby ślady, już mu się robiło 12. Żeby teraz nagrać kolejne 12, musiał użyć drugiej taśmy, drugiego magnetofonu. Musiał te dwa magnetofony synchronizować, co nie było proste, no bo to były przecież zwykłe mechaniczne urządzenia, nie cyfrowe jak teraz, że można nagrać śladów w zasadzie bez ograniczeń, tyle ile komputer, czy pamięć, czy procesor udźwignie. Tak wtedy na wiele taśm rejestrował różne ślady, które później musiał przed miksem zmiksować, skompilować do jakichś grup instrumentów, czyli z 8 śladów tak poustawiać proporcje, żeby zrobić z nich grupę stereo, czyli jeden i drugi ślad, dwa ślady po prostu. A na końcu prasa napisała, że Michael Jackson zrobił fantastyczną płytę. To oczywiście ilość pracy, która była włożona w nagranie tego albumu, to jest strasznie długa legenda, począwszy od pierwszych śladów, które nagrali, pierwszego utworu, to był utwór The Girl Is Mine z mistrzem Sir McCartneyem, aż po ostatni mastering, gdzie okazało się, że to też jako ciekawostkę mogę opowiedzieć, nagrali zbyt wiele materiału, który był wydany na płycie winylowej i na jednej stronie próbowali zmieścić 27 minut muzyki. Fizycznie to jest możliwe, natomiast wtedy ten rowek, ta ścieżka dźwięku jest bardzo, bardzo płytka i cienka, w związku z tym jakość dźwięku jest fatalna i tak naprawdę powinno się rejestrować w okolicach 20 do 25 minut maksymalnie na jednej stronie. Więc po zmiksowaniu płyty zrobili pierwsze tłoczenie, tak zwany test pressing to się nazywa. Przywieźli do studia to, co zostało wytłoczone w jednym egzemplarzu, no bo tak się to wtedy sprawdzało i Michael Jackson wręcz się popłakał, bo to brzmiało fatalnie, tragicznie. Quincy Jones zarządził przerwę, po czym wrócili do studia i poświęcili po dwa dni na każdy utwór z 9, żeby jeszcze je zremiksować, żeby poskracać formy, żeby były krótsze po prostu. Następna płyta, którą przyniosłeś do studia, a którą bardzo chciałeś pokazać i o niej opowiedzieć, to Let's Dance Davida Bowiego. Myślę, że tutaj wszystkie płyty Davida Bowiego, no to każda z nich jest w zasadzie jakimś krokiem milowym, głównie muzycznym, ale i pewnie bardziej cenione są te płyty z lat 70. jednak mimo wszystko. Ta jest najbardziej pewnie komercyjna i tak. Tak, to jest jego największy sukces komercyjny. I gdzieś go przeniosła na szczyty list przebojów. Dlaczego ta płyta jest ważna dla mnie? Dlatego, że tu jest genialny producent, czyli Nile Rodgers, po pierwsze. Po drugie, znowu występują tu genialni muzycy sesyjni, o czym mało kto wie, bo tu na przykład solówki gitarowe gra przecież Stevie Ray Vaughan. Stevie Ray Vaughan, tak. I teraz to jest taki przykład już chyba jednej z pierwszych poważnych produkcji muzycznych, gdzie odbiorca muzyki, kto nie jest może fanem i nie będzie się zagrzebywał w okładkę płyty, w nazwiska twórców, tak naprawdę okazuje się, że słuchacza nie do końca interesuje, kto tam grał na instrumentach. Czy to jest jakiś muzyk sesyjny, czy to jest kumpel z zespołu, czy to ktokolwiek. Odbiorcę interesuje produkt, czyli jakby jak najlepsza jego jakość. To jest jeden z takich przykładów. Wiadomo, że to jest solista, więc musiał mieć wynajętych muzyków sesyjnych, ale już od tego czasu zaczęły się takie rzeczy dziać nawet w zespołach różnych, gdzie muzyków grających w zespołach zastępowali muzycy sesyjni, bo realizatorzy i producenci doszli do wniosku, że liczy się efekt ostateczny. Nie zawsze ktoś z zespołu, kto nie radzi sobie w studio po prostu, a na przykład świetnie gra na koncercie, musi rejestrować płytę, może być zastąpiony przez muzyków sesyjnych. Takim chociażby przykładem jest przecież płyta Brothers in Arms, Dire Straits, gdzie wszystkie bębny zagrał Omar Hakim przecież. I to w jeden dzień. No właśnie, Omar Hakim zagrał też na płycie Let's Dance, tak? I jeszcze jedna ciekawostka, że jego pierwszy taki poważniejszy zespół, w którym grał, to była grupa Michała Urbaniaka. Tak jest. Kolejna płyta, którą prosiłeś, żeby przynieść i o której chciałeś opowiedzieć, to album Whitney Houston. Dlaczego ta Whitney Houston jest dla ciebie taka ważna? To jest kolejny też przykład, tak jak David Bowie, że w pewnym momencie, w latach 80. taki był boom, że pewne stylistyki muzyczne przedostały się do mainstreamu po prostu. Czyli ona przecież jest kontynuatorką śpiewania soulowego czy gospelowego jeszcze z lat 60. i wcześniej. Śpiewała w chórze gospelowym. Oczywiście, tak. Że tak. Natomiast przeniosła muzykę soul pod strzechy, jak ja to mówię. Jak komuś opowiadamy o muzyce soul, to pierwsze hasło, pierwsze skojarzenie dla zwykłego słuchacza to jest Whitney Houston. Wcale nie Aretha Franklin, nie ktoś tam, tylko ona. Dlatego, że gdzieś pokazała, że taki rodzaj śpiewania też może się zmieścić w popowych balladach, które są na tej pierwszej płycie genialne absolutnie. I w zasadzie stały się takim wzorcem ballad takich popowo-soulowych. Nie lubię szufladkowania, ale tego typu właśnie muzyki. I w zasadzie ta pierwsza płyta, to od tego się zaczęły takie wszystkie ballady, które są pisane do dziś i aranżowane dokładnie w taki sposób. To resist being last on your list, but no other man's gonna do. So I'm saving all my love for you. It's not very easy living. Of my own, but each time I try, I just break down and cry, 'cause I'd rather. Tonight is the night for feeling all right. We'll be making love the whole night through. So I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love for you. Prince. To jest kolejny twój wybór. Miałeś wątpliwości, czy 1999. Ja zaproponowałem, żebyśmy porozmawiali dzisiaj o tej zremasterowanej wersji wydanej w tym roku albumu Purple Rain, który brzmi świetnie. No tak, w jaki tak. sposób Prince cię zainspirował? Przede wszystkim robił rzeczy bardzo odkrywcze, według mnie, które otwierały mi też oczy. Na przykład potrafił, zdaje się chyba w utworze Kiss była, wcześniej pewnie też, że już podczas nagrania czy miksu utworu na przykład stwierdzał, że wywali w ogóle ścieżkę basu, że nie będzie w utworze grał bas, basówka czy jakiś instrument klawiszowy, który gra niskiej częstotliwości, bo on jest zbędny. I nagle wychodziło nagranie, w którym nie ma basu i nikomu to nie przeszkadzało, wszyscy otwierali oczy i uważali, że to jest odkrywcze, epokowe i on po prostu nie miał żadnych barier w tym, co robił, że wiem to nawet po sobie, że często gdy jakiś produkuje nagranie, to mam coś takiego, że a może to będzie za odważne, albo to może jednak będzie źle odebrane, jakiś tam taki patent, których on się w ogóle nie bał. On po prostu był bezkompromisowy i po prostu. On był genialnym megalomanem. No to tak, bez przesady, ale właśnie wpadał na takie pomysły, które prawdopodobnie nikt by na to, nikt się, by się nie odważył zrobić czegoś, co on zrobił. Dig if you will the picture of you and I engaged in a kiss. The sweat of your body covers me. Can you, my darling, can you picture this? Dream if you can, a courtyard, an ocean of violets in bloom. Animals strike curious poses. They feel the heat between me and you. Just leave me standing alone in a world that's so cold. So cold. Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father, too bold. Maybe you're just like my mother. Kolejny album, który, o którym chciałeś powiedzieć, to jest Nevermind zespołu Nirvana. No tak, dzisiaj wspominamy tych, których już z nami nie ma. A to jest ten jeden z tych albumów, który pamiętam dokładnie, bo oczywiście byłem bardzo młody wtedy, ale to był początek lat 90., kiedy wyszły pierwsze single z tego albumu i chyba pierwszym utworem to był Smells Like Teen Spirit, to chyba był pierwszy singiel. I pamiętam, że jak usłyszałem po raz pierwszy te, w ogóle te kompozycje, to jakiś taki czułem bardzo duży niepokój wynikający ze specyficznych harmonii, czyli akordów, których oni używali, z pochodów akordów durowych, które były, to też bardzo takie już muzyczno teoretyczne rzeczy, o których mówię, ale pochody akordów durowych, tak, tak. Mhm. Tak, proszę, wytłumacz to. Akordy, czyli tak, mówiliśmy, wiadomo, tak, dźwięki. Akord składa się z kilku dźwięków, czyli jakiegoś współżywienia. Mogą być durowe, molowe, czyli najprościej mówiąc wesołe, smutne. Dobrze, ale ten pochód mnie zaniepokoił. Pochód, czyli po prostu następujące po sobie sekwencja różnych akordów. Mhm. No, tak to najprościej tłumacząc. Ja po wielu latach dopiero odkryłem, że pierwszym utworem, który miał taką harmonię grunge'ową, to był utwór Kate Bush. A nie przypadkiem jakieś nagranie Nila Younga jeszcze z lat 70. Ale chodzi o dokładnie ten sam rodzaj harmonizowania, czyli pochody, czyli sekwencje durowych akordów następujące po sobie. To jest niebywałe. kids with food. Well, the changes moods. Spades here again. Rip the dark glass. Kolejna płyta, którą chciałeś zarekomendować, to już dla mnie kompletna sensacja. Ja tę płytę uwielbiam, natomiast nie podejrzewałem ciebie, że ty również ją lubisz. Crazy Sexy Cool, zespół TLC. No tak, i nieżałowana Lisa Lopez. Ach, no genialna płyta. Przede wszystkim to był, to właśnie tak jak mówię, to ten boom na w latach 90. na muzykę soulową, około soulową, czy pop soulową, też trudno to jest określić, ale i tu też genialni producenci, bo i Babyface się pojawia. No właśnie, Antonio M. Reid. Tak. Dallas Austin. Dokładnie. Tak, to naprawdę wielkie nazwiska producentki, no, LaFace Records to się nazywa. Tak, tak, tak, właśnie. Tak, tak. No i świetne kompozycje. One świetnie miały głosy dobrane i cudownie śpiewały. Tak, to prawda. I również nawiązanie do tych korzeni muzycznych, czyli do tej religijnej muzyki korzennej Stanów Zjednoczonych, czyli do gospel. And takes a Następny album, zupełnie inna stylistyka, wracamy do Nirwany, czyli do czasów grunge'owych, Soundgarden. No tak, tutaj Chris Cornell, no wiadomo. Przede wszystkim genialny wokalista, ale dlaczego ten zespół, a przede wszystkim, może nawet nie jakaś konkretna płyta, chociaż też no genialne rzeczy, ale absolutne arcydzieło kompozycyjne, czyli utwór Black Hole Sun. Gdzie i tu właśnie wracamy znowu do pochodu akordowego, czyli tej sekwencji następujących po sobie akordów, która jest bardzo specyficzna, bardzo trudna do zagrania. To jest też tak, że specyficznie bardzo, to pewnie jakiś gitarzysta mógłby to precyzyjnie wytłumaczyć, ale przestrojone gitary, przestrojone poszczególne struny w gitarze, które spowodowały, że przy jakimś tak zwanym chwycie gitarowym, jak to się ładnie mówi, powstaje zupełnie inne współbrzmienie dźwiękowe, bo po prostu struny są jakby w innych, inne dźwięki są naciskane na progach, a inne się wydobywają, no bo są struny poprzestrajane do innych dźwięków. No i ta kompozycja uważam, że jedna z najważniejszych w ogóle dla mnie, bo też otworzyła mi takie myślenie bardzo harmoniczne, że jednak wcale nie musi być prosty utwór na kilku akordach, tylko może być skomplikowana harmonia, a jednocześnie na tyle charakterystyczna i przyswajalna dla zwykłego słuchacza, że no, ten utwór stał się ogromnym przebojem. In my eyes, in this pose, in disguises no one knows, hides the face, lies the snake, in the sun, in my disgrace, boiling heat, summer stench, neath the black, the sky looks stale. Black hole sun, won't you come? Teraz zespół Led Zeppelin. Żeby ci utrudnić robotę, to przyniosłem taki box, gdzie są wszystkie płyty. Co byś wybrał? O, to nie umiem wybrać chyba. To każda z płyt i każdy utwór. No przede wszystkim, tak jak dzisiaj wspominamy różnych artystów, których już nie ma, no tutaj John Bonham to legenda i taki, to już też opowiadaliśmy o nim podczas audycji z Michałem Dąbrówką, o jego wkładzie w rozwój grania na bębnach, o to, że w zasadzie był najważniejszym albo jednym z najważniejszych perkusistów, którzy rozwinęli granie rockowe na bębnach, też swoim charakterystycznym brzmieniem, też swoim charakterystycznym muzykowaniem, graniem, pewnym rodzajem rytmiki, której używał, i takim, nie wiem jak to nazwać, zawiadiackim graniem na bębnach. Nikt tak nie grał przed nim i do dziś się wielu perkusistów wzoruje na jego grze. Ostatnie nagranie, które chciałeś, żeby pojawiło się w tej audycji, to utwór Nie pytaj o Polskę obywatela GC. Dlaczego on jest aż tak ważny dla ciebie? No pomijam tutaj wartość artystyczną w postaci tekstu, który jest chyba nadal bardzo aktualny, a i też muzycznie znakomita kompozycja, ale przede wszystkim ten utwór pojawił się w roku 1987, i realizatorem nagrania był Rafał Paczkowski, znakomity realizator, pracujący oczywiście do dziś, wspaniały człowiek i wspaniały realizator. I pamiętam dokładnie, kiedy ten utwór się pojawił, to jego brzmienie, jego jakość brzmienia odstawała od wszystkiego, co wtedy się było nagrywane w Polsce. To był taki przeskok technologiczny, jakościowy. Mówię o samym zapisie dźwięku, o tym, jak to nagranie brzmi, o sposobie miksu i tak dalej, samej aranżacji. Pierwsze użyte samplery, jedne z pierwszych na pewno. Trochę znam historii, bo miałem okazję i zaszczyt rozmawiać z Pawłem Danikiewiczem, który był specjalistą od systemów MIDI i wtedy programował wszystkie rzeczy tam na tej płycie dla Grzegorza Ciechowskiego. Grzegorza miałem okazję spotkać kilka razy w studio, ale zupełnie przelotem, także tam no nie jest to jakaś bliska mi postać osobiście, natomiast no bardzo cenię jego twórczość, przede wszystkim jako kompozytora, tekściarza też oczywiście, ale głównie jako producenta, bo też wiele rzeczy bardzo genialnych porobił w Polsce i nie tylko dla siebie, a też dla innych artystów. Wojtku, bardzo Ci dziękuję za te słowa. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą selekcję z Twoich ważnych, czy też najważniejszych płyt. Na zakończenie Grzegorz Ciechowski. Zawsze trochę mi głos drży, bo bardzo lubiliśmy się i to jeden z moich bohaterów muzycznych polskich wszechczasów. Nie pytaj o Polskę. To była audycja Słownik Muzyczny, która została zrealizowana przez Ewę Redel i Wojtka Olszaka, który również opowiadał dziś przepięknie o muzyce. Za uwagę dziękuję, Hirek Wrona. Do usłyszenia. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie.